през пролета, сретици и цветя. Спомням си, спомням с много тъга моята Шушана. Птиците всеки ден пеят за теб и мен. Грелуната гре за нас, както в онзи час. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега, чуваш ти песента. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега, чуваш ти песента. Ето тук и днес, пак е красив света. Купих ти цвете само за теб, тъй както някога. Търсих те всеки стих, търсих, но не открих. И в скръпта си в този късен час песен ти посвети. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега, чуваш ти песента. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега, чуваш ти песента. Нежна и добра с твоята красота, как заплени ме, сам не разбрах, но страдам от тогас. Птиците всеки ден пеят за теб и мен. Гре луната, гре за нас, както в онзи час. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега, чуваш ти песента. Ой, Шуши, Шушана, моя единствена, ти си далече, струк си сега,